چلیے رکو کے مین پوائنٹس لکھتے ہیں. رکو کا ٹاپک ہے توحید کے دلائل اور شرک کے رد کی مثالیں. چار مین پوائنٹس ہیں. پہلا پوائنٹ ہے انسانی زندگی سے دلیل. دو باتیں ہیں اس میں. تمہارے لیے تمہاری ہم جنس بیویاں بنائیں, ان بیویوں سے تمہیں بیٹے اور پوتے عطا کیے. دوسرا پوائنٹ ہے وسائل رزق سے دلیل. تین باتیں ہیں اس میں. تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. رزق میں فضیلت پانے والے اپنا رزق غلاموں کی طرف نہیں پھیرتے. کیا یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احسان کا انکار کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان کو پوچھتے ہیں جو زمین و آسمان سے رزق نہیں دے سکتے. تیسرا پوائنٹ ہے رد شرک کی مثال, یعنی شرک کا رد ایک مثال کے ذریعے. دو باتیں ہیں اس میں. ایک غلام ہے جو خود اختیار نہیں رکھتا. دوسرا شخص اللہ کے دیے ہوئے رزقس میں سے کھلے چھپے خرچ کرتا ہے. کیا دونوں برابر ہیں؟ چوتھا پوائنٹ ہے اللہ کی طرف بلانے والے رسول کی مثال. دو باتیں ہیں اس میں. ایک آدمی گونگا بہرا ہے, کوئی کام نہیں کر سکتا. آقا پر بوجھ ہے, جدھر بھی وہ بھیجے کوئی بھلا کام اس سے بن نہ آئے. دوسرا انصاف کا حکم دیتا ہے اور خود راہ راست پر قائم ہے. کیا دونوں برابر ہیں؟ ہرگز نہیں. چلیے پسندیدہ رویے دیکھیں گے. اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنا. نعمتوں کو اللہ کی دین سمجھنا. بیویوں سے اولاد کا طلب کرنا. بیٹوں کے ساتھ ساتھ بیٹیوں, دامادوں اور سوتیلے بیٹوں سے بھی محبت رکھنا. طیب رزق کمانا. رزق حسن کو اللہ کے راستے میں چھپا کر اور ظاہر کر کے خرچ کرنا. عدل کی بات کرنا. نیکیوں کا حکم دینا اور خود بھی سیدھے راستے پہ رہنا. ناپسندیدہ رویوں کو دیکھیں گے. اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اپنی قابلیت کا ثمرہ سمجھنا. باطل پر ایمان لانا. اللہ کی نعمتوں کا کفر کرنا. اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرنا. اللہ کے لیے انسانوں کی طرح مثالیں پیش کرنا. حق کے لیے گونگا ہونا. اپنے ساتھیوں پر بوجھ بن جانا. عمل کی یہی باتیں ہیں کہ پسندیدہ رویوں کو اختیار کرنا ہے, ناپسندیدہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ ہمیں رزق کی بانٹ پہ راضی کر دے اور شرک کی باریکیوں کو ہماری زندگی سے نکال دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.